Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebiahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan. Ve inne eftelel kitabı kitabullah ve eftelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri mühtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bissenedi muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal minel cefai en yedhüler racülü menzile ehihi فَيُقَدَّمُ اِلَيْهِ شَيْءُ لِيَأْكُلَهُ فَلَا يَأْكُلُهُ وَالرَّجُلُ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ اَب۪يهِ وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ اَهْلَهُ لَا يُلَائِبُهَا قَبْلَ الْجِمَاعِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَلْكَمَا قَالْ. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir nebze okuyacağız inşallah. Okuduğumuz hadisi şerif Ramuzul Ehadis isimli hadis kitabımızın 448. sayfasının ilk hadisidir. Hadisin metnini merak edenler olursa kaydetsinler. Oralardan her zaman bakıp ihtilaflı meselelerde müracaat edebilirler. Kaynağımız orası. 448. sayfanın birinci hadisi. Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vechhe, Allah'ın arslanı, Resulullah'ın damadı Hazreti Ali rivayet etmiş Efendimiz'den. Deylemi isimli hadis alimi Müsnedül Firdevs isimli hadis kitabında kaydetmiş ki Efendimiz şöyle buyurmuş. Minel cefai, cefadandır. Şunlar cefadandır. Üç şey sayacak, bunlar cefadandır. Ne demek cefa? Önce onun izahına geçelim. Deniliyor ki ey el-i'rad ve nefre ani't-tevasulü vel mahabbe. Muhabbetten ve birbiriyle dostane geçinmekten yüz çevirmeye derler cefa diye. Yani soğukluk, efendim, uyuşmazlık, kabalık manasına geliyor. Muhabbetsizlik manasına geliyor. Burudet manasına geliyor. Duygusuzluk, arkadaşına karşı ilgi duymamak manasına geliyor. Nedir? Yani bu muhabbete uymayan, efendim, arkadaşlığın adabına sığmayan şey nedir? Bir, en yedhüle racülü menzile ehihi fe yukaddemu lehu şey'u fe liyekülehu fe la yekülehu. Kişinin arkadaşının evine girmesi, kardeşinin evine girmesi ve yesin diye kendisine bir şey verildiği halde onu yememesi cefadandır. Yani evine gitmişsin, ikramını kabul edeceksin, yiyeceksin, iltifat edeceksin ki muhabbet olsun. Evine girmiş yemiyor, cefadandır. Yani bu hal muhabbete aykırı bir haldir. Efendim soğukluktur, doğru değildir. Efendimiz uygun görmemiş yani bunu. İkincisi, وَالْرَجُلُ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا يَسْأَلُهُ عَنْ اِسْمِهِ وَاسْمِ اَب۪يهِ. Bir adam, bir başka adama yolda, yol arkadaşı oluyor. Aynı kervanda, aynı yolu beraber gidiyorlar da, ona ismini sormuyor, babasının ismini sormuyor, tanımıyor onu, tanışmıyor. Beraber gidiyorlar. Bu da muhabbete sığan bir şey değildir. Soğuk bir davranıştır, böyle şey olmaz, böyle katılık olmaz demek istiyor Efendimiz. Üçüncüsü de ilimde ayıp yoktur. Efendimiz söylemiş, bizim de nakletmemiz gerekiyor. Ve'r-racülü yücami'u ehlehu fe lâ yulâibuha kablel cimâ. kişi ailesinin yanına varıyor ve ona yaklaşmazdan evvel iltifatla onunla tatlı şeyler konuşmadan, mülaebe etmeden yapıyor bu işi. Bu da böyle soğuk katı bir şey, doğru değildir diye Efendimiz ifade etmiş. Şimdi Efendimiz'den her şeyi öğreniyoruz. Öyle bir kaynağa sahibiz ki Allah'a hamdü senalar olsun. Öyle bir edep menbaı ki, üniversite okumamış, medrese görmemiş, ümmilerin arasından çıkmış bir peygamber, hadisi şerifleri ciltler dolduruyor. Her bir tanesi inci gibi. Her birisi bize neler neler öğretiyor. Yani misafirlik adabından, ev sahipliği adabından, yolculuk adabından, özel meselelerden, içtimai meselelerden, askeri meselelerden, mübarek. Her sahada neler istifade ediyoruz, ne feyizler alıyoruz, neler öğreniyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden. Dünyada Efendimiz gibi bir kimse gerçekten yok. Neden gerçekten yok? Kim o kadar ciltlerle söz bırakmış? Kimden nakledilmiş tarih boyunca? Kim var? Misali yok. Nakledilen sözler içinde bu kadar her sözü başlı başına altın gibi, elmas gibi olan sözleri her birisi bu kadar kıymetli olan kim var? Yok. Yani eşi emsali yok. Sonra bunlar kültürün gelişmiş olduğu, fevkalade ileri bir toplulukta yetişmiş bir insandan da çıkmış değil. Çölde ev yok, park yok, pazar yok, çarşı yok, efendim mali imkan yok, su yok, efendim yiyecek içecek kıt, tahsilli insan yok, nüfus zaten az, kimse o taraflara gidemez, gelemez. Öyle bir Allah'ın gidilmez gelinmez tenha kuytu. Şimdi gidiyoruz tabii, uçağa atlayıp gidiyoruz ama eskiden o çöllerde yürüyüşü bir düşünün. 18 saat çölde bata çıka susuz. Suyu nereden bulacaksın? Buzdolabı mı taşıyacaksın yanında? Gidenlerin zaten büyük bir kısmı yolda helak olurdu. Yolda ölürlerdi. Onun için cihatla denk tutulmuş hacca gitmek, ömreye gitmek. Öyle sevabı o kadar çok. Kolay değil ki. Kolay değil idi. Yani öyle bir mahrumiyet bölgesinden, öyle bir arifler sultanı, öyle bir hakimler hakimi, öyle bir bilginler bilgini zuhur etmiş ki tamam. İnsan mest oluyor ve söyleyecek hiçbir şey bulamaz. Ne kadar ince şeylerden de bahsetmiş. Biz bunları hadis okumasak kitaplarda da okumadık yani. Ben üniversite mezunuyum, üniversite hocasıyım. Okumadık bunları. 20. yüzyılda böyle şeyler okumadık hiç. Bunlar olmasaydı, eğer bu hadisler olmasaydı mahvolmuştuk biz. İnsanlık mahvolmuştu. Her şey var çünkü. Bakın ne diyor? Kişi bir arkadaşının evine girdiği zaman yediği şeyden, ikram ettiği şeyden alsın. Almazsa muhabbete sığmaz diyor Efendimiz. Onu dahi şey yapıyor. Yolda bir arkadaşla tanışmışsın. Aynı otobüstesin. Şimdi otobüs var. Eskiden kervan vardı. Veyahut yaya. Çıkınını almış adam sırtına. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yola koyulmuş. Yolda bir adamla daha rastlaşmışlar. Beraber gitmişler de ne ismini sormuş. Ne babasının ismini sormuş. Olmaz, muhabbete sığmaz. Selamun aleyküm kardeşim. Adın ne? Baban kim? Nerelisin? Nereden gelir? Nereye gidersin? Bir ihtiyacın var mı? İşin var mı? Yani İslam böyle. Nezaket dini. Gelelim üçüncü maddesine hadisi şerifin. Orada da aile ahvalinden bir şeyden bahsediyor ki tabi ailenin mahremiyetine ait, yani evlilik mahremiyetiyle ilgili bir söz söylüyor ama ne kadar olgun bir şey. Yani ne kadar böyle yüksek bir insan olduğunu anlıyoruz. Bu cümlesinden de anlıyoruz. Kişi koca karısının yanına gidiyor. Kaşları çatık. Öyle olmayacak diyor yani. Tatlı dilli, güleç yüzlü. Şaka yapacak, oynaşacak, oynayacak diyerek şey yapıyor. O öyle olmazsa o da olmaz diyor. Yani yakışmaz diyor. Tabii İslam her şeyi, yüz numaraya girmenin usulü, çıkmanın usulü, efendim her şeyi anlattığı için, hayatımızın hiçbir tarafını boş bırakmadığı için güzel bir sistem. Eğer şimdiki şeyler gibi olsa, beşeri sistemler gibi olsa, ya orasını anlatacak, bu tarafını bırakacak, ya bu tarafını anlatacak, öbür tarafı bırakacak. İlle bir tarafı eksik gelir. Veyahut sadece bir tarafı birazcık yamama babından bir şey olacak. Ama İslam insanın hiçbir halinde onu şey bırakmıyor. Yüz numaraya girerken, çıkarken nasıl olacak? Banyo yaparken nasıl şey yapacak? Hanımının yanına vardığı zaman nasıl varacak? Besmele çekecek. Efendim, ondan sonra yıkanmak ne kadar güzel bir şey. Tepeden tırnağa yıkanmak ne kadar güzel. Bu yıkanmayan bu kafirler ne biçim adamlar ya? Böyle şey mi olur? Olur mu yıkanmama? İslam ne kadar güzel. Minel mürüeti en yansutar raculu li ahihi iza haddesehu ve min husnil mümaşati en yakifel ahı li ahihi izan kata'a şes'a na'lihi. Hazreti Enes radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifte okuyuverdim ki deminkiyle ilgili aynı şeyden. Efendimiz buyurmuş ki minel mürüeti erliktendir. Erkekliktendir. Yiğitliktendir. Mürüet bizim mürüvvet dediğimiz şey. Yani aslında mer adam, kişi kelimesinden geliyor bu. Mürüeti masdar. Yani erlik, baba yiğitlik, yiğitlik demek. Yiğitliktendir ne? Yani insan olgun, kamil, babacan, yiğit, efendim bir kimse olduğunun alametidir kişinin. Ne? En yansutar racul li ahihi iza haddesehu. Arkadaşı ona konuşurken onun susup kemale dikkatle dinlemesi. Yiğitliktendir. O bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun, lafınız birbirine karışıyor. Dur bakalım, İslam böyle demiyor. Sen bir dinle, o konuşsun. Sen konuş, o dinlesin. İslam böyle söylüyor. Yani böyle laflar birbirine girip gürültü, lafı yarısından ağzından almak. Lafını balla kestim, dur ben söyleyeyim. Ya, balla kesmedin, sen ne kadar balla kestim de desen, doğru olmadı bu söylediğin şey. Yani ben bırak sözümü bitireyim. Yani toplantıların vazgeçilmez adabıdır ki birisi konuşmak için söz alır, söz aldıktan sonra sonuna kadar konuşur, bittikten sonra ötekisi cevap verir. Bu kaideyi de koymuş Efendimiz. Hem de ne diyor? Yiğitliktir diyor, erliktir diyor. Yani adamlıktır diyor, olgunluktur diyor. Nakıs insan olmadığının alametidir diyor. Çoluk çocuk takımından olmadığının alametidir. Karşısındakini bir dinliyor. Arkadaşı konuştuğu zaman sonuna kadar kemal dikkat ile susup dinliyor. Edep, yani yukarıda saydığımız edeplerden bir edep de burada çıktı. Efendim sonra ve min husnil mümaşati beraber ahbaplık etmek, muamele etmek, efendim yol yürümek, yoldaşlık etmenin güzelliğindendir. En yakıfel ehu kişinin durması li ehihi kardeşinin hatırı için izen kata aşşes anne alihi çarığının pabucunun bağcığı koptuğu zaman onu ıslah edip onarıp şey yapıp bağlayacağım diye uğraşırken onun yanında durması o da mürüvvettendir. O da güzel arkadaşlık emaresindendir. Minel mümaşat ediyor. Yani birçok adabı vardır da onlardan birisi de budur demek. Demek ki İslam'ı bakın Efendimiz bizi nasıl terbiye ettiğini görün. Yani yolda iki arkadaş gidiyor. İyi arkadaşlık nasıl olur? İyi yoldaşlık nasıl olur? Şöyle olur. O arkadaşının pabucuna bir hal gelse dur onu düzelteyim derken o yürüyüp gidip de o sonra arkadan ona koşup yetişecek ya arkasından. Onu bile İslam iyi görmüyor da. Yani iyi arkadaşların alameti o pabucunu düzeltinceye kadar sen de onun yanı başında durmandır diyor. Onu dahi, o edebi dahi öğretiyor. Bu inceliklerden öte tarafını kıyas edin. Yani bir Müslümanı düşünün ki bir arkadaşıyla yola giderken neleri dahi düşünüyor. İslam bu kadar inceyken, bu kadar zarifken, bu kadar duygulu iken, yani Müslümanlar bu kadar böyle duygulu, arif, zarif, kamil, hassas kimseler olması gerekirken, bu bizim arkadaşlıklarımız nasıl arkadaşlar? Bu 20. yüzyılın arkadaşları nasıl arkadaşlar? Hani modern çağdaydık? Hani 20. yüzyıl ileri bir çağdı? 20. yüzyılın ilerliği teknolojide. 20. yüzyılın ilerliği makine sanayinde. Maddi şeyde. Maddede. Evet, teyp var, radyo var, otomobil var, uçak var vesaire var. İnsanlık öldü. İnsanlık yok. Zarafet yok. Ariflik yok. Kibarlık yok. Kardeşini bu kadar hassas planda hatırına riayet etmek yok İslam'da. Müslümanlar Müslümanların ancak kardeşidir. Hani nerede? Yok. Müslümanların bir de çok yüksek bir zümresi var. İhtisas yapmış Müslümanlıkta. Dervişler zümresi, mütesavvıflar zümresi. Hani nerede tekke adabı? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sizlere ömür. Allah bizleri edip, arif, zarif, kamil kullar eylesin. Amin. Bu kaba sabalıkla hiçbir yere varılmaz. Ne Rabbinin rızası bulunur, ne Resulünün efendim şefaatine erilir. Böyle kaba saba Müslümanlık olmaz. İslam arkadaşının pabucuk bozulduğu zaman bağcığı onu şey yaparken bile yanında dur da arkandan koşmak zorunda kalmasın. Onu dahi şey yapıyor, nazar dikkate alıyor. Büyüklerimiz demişler ki, et-turuku küllüha adabı. Tarikatların hepsi tepeden tırnağa edeptir. Adaptır. Camiye girmenin adabı vardır, çıkmanın adabı vardır, konuşmanın adabı vardır, kapı çalmanın adabı vardır, arkadaşının yüzüne bakmanın, bakmamanın usulü adabı vardır. Efendim, her şeyin adabı var. Her şey edeptir. Oturmanın, kalkmanın, meclise girince selam vermenin, ayrılmanın, her şeyi inceden inceye adabına riayet ederek yaparlardı onlar. Onun için onlara şey diyorum, yani Müslümanların içinde ihtisas sahibi, edepte çok yükselmiş kullar. Öyle olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyor. Olacak inşallah. Kardeşlerimiz yeni yeni anlıyorlar. Böyle bir alem varmış. Allah Allah. Kapısı açılmış, bir bahçe görülüyor ki içi güller dolu, sümbüller dolu, şahane bir bahçe. Yeni yeni giriyorlar, daha o bahçenin içine yeni girdiler, o bahçenin içinde şey yapmadılar da. Yetişecekler inşallah. Min ehabbil a'mali ilallahi teala idhalus sururi alel müslimi ve en tüferrici anhu gammen اَوْ تَقْدِيَ عَنْهُ دَيْنَمْ اَوْ تُطْعِمَهُ مِنْ جُعِنْ. Buna benzer hadisler çok geçti evvelki haftalarda. Efendimiz buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala hazretlerine sevimli gelen amellerin önde gelenlerinden, yani Allah'ın en sevdiği amellerdendir ne? İdhal-ü sururi alel müslimi. Müslümanın içine sevinç, neşe, efendim, sokmak. Sevindirmek onu. Gönlünü hoş etmek. Allah'ın en sevdiği amellerden birisidir. Bir yetimi sevindirdin mi? Bir dulu sevindirdin mi? Bir fakirin gönlünü hoş ettin mi? Bir kimseye herhangi bir şekilde bir gönül hoşluğu verebildin mi? İçini ferahlandırdın mı? Sevindirdin mi? Gözünü şenlendirebildin mi? İşte. En sevdiği amellerden birisidir Allah. Sonra ev tüferrice anhu gammen. Ya sevindirmektir ya da onun bir üzüntüsünü almaktır, üzerinden atmaktır. Ya tasalanma, tamam onun çaresini buluruz. Gel ben sana yardımcı olurum bilmem ne filan. Hay Allah razı olsun ya, beni rahatlattın filan diyor. Yani bir gamını, üzüntüsünü almak. Veyahut taktiye anhu deynen. Onun bir borcu var, ödeyemiyor, sen onun borcunu ödeyiveriyorsun. Tabi borç, ödeyeyim diye uğraşıyor, parası yok, fukaracık. Aldığı maaş şu kadar, ödemesi mümkün değil, sen ödeyiveriyorsun. Allah razı olsun diyor. Ev tutu mehu min cu'in, yahut acıkmış, sen onu yediveriyorsun. Oh, bismillahirrahmanirrahim diyor. Elhamdülillah diye kalkıyor, Allah senden razı olsun ya, bir güzel tatlı tatlı yedirdin, doyurdun karnımızı, Allah razı olsun diyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği amellerdendir bunlar. Çok vardır da en sevdiklerinden bazısı bunlardır. Min el-ba'ziye, yani onların cümlesinden olmak üzere şunlar vardır diye. O halde bu noktaya dikkat edeceğiz. Yani namaz kılmaya dikkat ettiğimiz gibi, hacca gitmeye dikkat ettiğimiz gibi, zekat vermeye dikkat ettiğimiz gibi, bu manevi adaba da dikkat edeceğiz. Kardeşimizi sevindirmek, gönlünü hoş etmek, borcunu ödeyivermek, efendim bilmem teselli edivermek, açsa doyuruvermek. Yani bir başka insana bir iyilik yapmak. Buna fazlaca dikkat edeceğiz. Çünkü Allah bunu en çok seviyor. En çok sevdiği amellerdendir. Diğer hadis-i şerifte min eşratı sa'a helakül arabi. Kıyametin alametlerinden birisi de yine min burada bazıya. Kıyametin alametlerinden birisi de Arap'ın helak olmasıdır. Arap'ın helak olmasıdır. Yani Arap helak oldu mu tamam. Kıyametin alametlerinden birisi daha tahakkuk etti demek. Alametleri çoktur da. Kıyametin alametleri. Eşrat şart demek. Eşratü sa'a kıyametin şartları. Yani bu olacak da ondan sonra kıyamet kopacak. Alamet diyoruz onun için tercümede. Tirmizi'de, Taberani'de geçen bir hadis-i şerif bu. Arap nasıl helak olur? Arap, İslam ülkelerinin orta yerindedir tam. Yani Arap da helak olursa Kenem'de bir şey kalmadı ki. Bitti demektir. Sonra Arap, İslam'ın doğduğu ülkenin ahalisidir. İslam'ın doğduğu Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin olduğu belde helak olursa, demek ki Müslümanlar ölmüş de orayı düşmana bırakmışlar. Bir şey kalmamış ortada. Kıyamet kopmasının şeyi. Şu da olabilir ki, insanın helaki ölümü değildir. Mesela İslam yolunda, Allah yolunda harp etmiş bir kimse ölüyor. Ne oluyor? Şehit oluyor. O helak değil. Güzel bir şey o. Asıl helak maneviyatın ölmesi. Maneviyatı ölmüş. İslam'dan haberi yok, imandan nasibi yok, insanlıktan hissesi yok, hayvandan beter olmuş, ölü. Asıl helak olmak odur. Bu manaya da olabilir. Yani İslam unutulmuş, artık onlarda bile unutulmuş da hiç İslam kalmamış, o zaman bekle kıyameti. Ha koptu ha kopacak demektir yani. Şimdi acaba bu zaman uzak mı yakın mı? Arap'ın helaki. Allah Erhamir Rahim'indir efendim, masum bebeklere, efendim aksakallı ihtiyarlara, boynu büküp fukaraya, yoksula acısın. Zalimleri de ıslah etsin. Şaşıranları doğru yola hidayetiyle sevk eylesin. Maalesef İslam ülkelerinin çoğu kafirlerin avucunun içindedir. Maalesef. Yani kendi idarelerine sahip değillerdir. Onların avucunun içinde oyuncaktır. Suudi Arabistan'ın milyarlarca dolar alacağı var. Amerika'dan alamıyor da hacılara zam yapıyor. Her hacıdan 500 bilmem 24 riyal para bilmem ne. Eskiden biz bunu 100 alırdın. Niye 200'e çıktı, 300'e çıktı, 500'e çıktı? Amerika'dan paranı alsana hacıdan şeyi alıp uğraşacağına alamaz ki. Bütün paraları Amerikan bankalarında Amerika istediği kadar veriyor. Peki bu paralar nasıl geldi Amerika'ya? Amerika onun petrolünü aldı. Petrolünün peşini aldı, parasını veresiye bile vermiyor. Şu acayipliğe bakın yani. Şu acayip işlere bakın. Kalkınmasını yavaşlatmış. Neden? Bütçesi denk düşmüyormuş. Bilmem tabii Irak'a yardım etti İran'a karşı. Para filan fazla gitti diye. Efendim Amerikalıların şeyi için, uçakları için, AWACS uçakları için bilmem ne kadar para verdi. O niçin veriyor? Amerika kendisi ödesin parasını. Körfezi korumak, petrolü korumak onun işi. Hayır. Kendisini korutturururken kendisini parasını şeyden alıyor. Suud'dan alıyor. Akıl alır işler değildir yani. İnsan biraz aklı çalışmaya başladı mı, gerçekleri sağdan soldan görmeye başladı mı, şurasında bir yara açılır, akar durur. Kanı hiç dinmez yani. Şu içi yüreğinde bir yara açılır. Allah Allah. Bu ne biçim acayip iştir ki varlık içinde darlık. Efendim, zenginlik içinde yoksulluk, fakirlik. Acayip bir şey. Niye Suudi Arabistan'a misal verdim? En bariz misal orası. Hicaz orada. Mekke orada. Medine orada. Arap dediğimiz insanların çekirdeği orası. Hadis-i şerif de Arapların helakidir diyor. Onun için oradan verdim. Yoksa öteki İslam alemi başka farklı mı? Afrika farklı mı? Asya farklı mı? Allah Müslümanlara bir ceza gelmiş, bir zillet gelmiş ki sorma gitsin. Cihanın efendisiyken Müslümanlar hala da her türlü maddi imkan kendilerinde olduğu halde, memleketleri dünyanın en güzel yerleri olduğu halde, dünyanın en kıymetli mıntıkalarında olduğu halde hala akılları başlarına gelemiyor. Hala düşükleri yerden Bismillahirrahmanirrahim bir kalkamadılar yani. Bir Afganistan'dan geldi buraya da efendim Gülbettin Hikmetyar, adamcağız bizim sofralarımızda oturup yemek yiyememiş, gözleri dolu dolu olmuş. Dolu dolu olmuş, gözleri dolu dolu vermiş. Oradaki kardeşlerinin sefaletini hatırlayıveriyor. Ben burada renk renk, çeşit çeşit efendim sofrada yemekleri nasıl yerim diye boğazına düğümleniyor. Araplar size yardım ediyor mu? Acı acı gülmüş. Türkler yardım ediyor mu? İşte biraz eski hırka, pabuç, bilmem şunu bunu yiyecek biraz gönderdiler. Öyle mi olur? Afganistan'ın arkasında Türkistan var. Bizim kardeşlerimiz var. Onlar inleyip duruyor. Biz de burada yaz geldi mi hiç kaçırmayız. Plaj kenarlarını, efendim deniz kenarlarını. İstanbul'dan Tekirdağ'ı geçti şimdi. Çanakkale'ye doğru gidiyor sahillerin böyle 4 katlı, 5 katlı en lüks apartmanlar. Senede bir iki ay kullanılacak diye oralara apartman yapıyor. Tekirdağ'ı geçti. Çanakkale'ye doğru gidiyor şimdi apartmanlar. O tarafa doğru yapılmaya başlandı. Yani para mı yok bizde? Biz kendimiz fabrika kuramaz mıyız? Muhtaç mıyız Amerika'ya? Vallahi billahi muhtaç değiliz. Muhtaç, ihtiyacımız yok. Memleketimizde yediğimiz madde çıkar. Giyeceğimiz madde çıkar. Fabrikalarımız var. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok. Eksik olsun yüzleri. Hiçbir şeylerine ihtiyacımız yok ama haysiyetimizden bir şeyler kaybetmişiz. İmanımızdan, şevkimizden, heyecanımızdan şeyler kaybetmişiz. Oradaki Arap, dünkü 2 kabile, efendim 3 tane kabile bize isyan etmiş, efendim oraları ayırmış, efendim güya müstakil devlet kurmuş, şimdi Amerika sömürüyor. Şimdi Amerika sömürüyor, parası çok, bize vermiyor. Müslümanların parası bize vermesin, bizim ihtiyacımız yok. Afganlıya ver, ona da vermiyor. Bir hayırlı bir şey yap, onu da yapmıyor. Dağın orta yerinden kesmiş, koca dağ, Çamlıca Tepesi gibi, devirmiş daha bu tarafa, üstüne saray yapmış. Kaç paraya yapılır? Çok zor yapılması. Bir büyük hata, bir büyük şey var ki, bu kötü görünüş var ki, Suriye, Arap diyarı nafile. Irak, Arap diyarı nafile. Mısır, Arap diyarı nafile. Nereye baksan? Nereye baksan? Yemen, yarısı komünist. Kuzey Yemen, Güney Yemen. İkisi birbirine ayrılmış, düşmüş. Kimisi efendim Habeşistan'ın zulmünde, kimisi Rusya'nın istilasında, kimisi bilmem hangi gavurun şeyinde. Hepsi de Müslüman güya bunlar. Yani Müslüman da, ahali Müslüman da, durum böyle. Yani helak olmuş. Hangi Arap kavmi var ki helak olmamış şu sırada? Efendim işte evleri var, köşkleri var, sen ciddi gördün mü yüksek yüksek binalar var. Daha büyük helak ya. Daha büyük helak değil mi? Yani ehli dünya olmuşlar, çıkmışlar. Ehli ahiret iken ehli dünya olmuşlar. Zevkin sefanın, efendim lükse harcanan paranın haddi hesabı yok. 100 numaranın kapısının tokmağının altın yapılmasının bir şey var mı? Gereği var mı? Ha, yani helak olmuş da diyebileceğiz gibi geliyor bana bu hadis-i şerife göre. Sanki helak da olmuş. Demek ki o kıyametin o şartı da bitmiş gibi geliyor insana. Allah'ın lütfu çoktur. Allah bizi sevdiği kullardan eylesin. Dünyada ahirette kötü günler göstermesin. İyilikler nasip eylesin. Min eşratis saati en yemurre racülü fil mescidi la yusalli fihi rekateyni ve en la yusallime illa ala men ya'rifu ve en yubride sabiyyü şeyh. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten bu hadisi şerif. Bu da kıyamet alametiyle ilgili. 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane kıyamet alametiyle ilgili hadis peş peşe gelmiş. Bu şimdi ikincisi. Kıyamet alametlerinden biri de şudur diyor Taberani'nin İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet ettiğine göre. kıyamet alametlerini sayacak yine burada. Birisi de, bazısı da, birisi demeyelim, bazısı da şunlardır. En yemurrar racülü fil mescidi. Kişi mescitten geçiyor da iki rekat namaz kılmıyor içinde. Ya Allah'ın evi burası, ibadethane. Bir ucu kapısından girmişsin, öbür kapısından çıkıyorsun. Utanmaz mısın? Gel de şöyle iki rekat namaz kıl. Yani şurada ahbabın otursa selamu aleyküm demeden geçmezsin. Allah'ın evinden geçiyorsun öbür tarafa. Efendim iki rekat namaz kılmıyor. Neden? Ruh kalmamış. Allah'a saygı, sevgi, kulluk şeyi adabı kalmamış. Geçip gidiyor. Yol mu burası? Sonra ve en la yüsellime illa ala men ya'rifu. Bu da kıyamet alametlerindendir. Kişi ancak sevdiğine, tanıdığına selam veriyor. Başkasına vermiyor. Biliyor musun? Kişi sadece efendim tanıdığı kimseye selam veriyor. Tanımadığına vermiyor. Bir daha söyleyeyim isterseniz. Kişi sadece tanıdığı kimseye selam veriyor, tanımadığına vermiyor. Bu da kıyamet alametidir. Düşünün bakalım zihninizde de ben ondan sonra biraz izah edeyim. Şimdi biz bugün kime selam veririz yolda giderken? Ahmet Mehmet Bey, tanıdığımız bir kimseyse ona selam veririz. Ötekisinin yanından geçer gideriz değil mi? Bu doğru değil, bu İslami değil. İslami olan tanıdığına, tanımadığına esselamu aleyküm selam vermek. Selamı yaymak, selamı çok etmek. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Selamı çok etmek. Kişi sadece tanıdığına selam veriyorsa, ha dünya bozulmuş ya, Müslümanlarda bir iş kalmamış da sadece tanıdığına selam veriyor. Öyle şey olur mu? Kıyamet alameti. Bak ne kadar bu alamet de olmuş, bitmiş. Selam veriyoruz, adam selam almıyor. Selam almayınca biz de bir daha selam vermiyoruz kimseye. Yani bir edepsizin edep bilmemesinden dolayı biz şeyden kalıyoruz. Halbuki hoşuma gider hep Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu. Arkadaşına demiş ki kalk çarşıya gidelim seninle. O da soruyor. Diyor ki ya Ömer'in oğlu ben senin huyunu bilirim. Sen çarşıyı pazarı sevmezsin. Orada şeytan çok olur. Yalan yere yemin edilir. İnsanlar kandırılır filan. Niye oraya gidiyorsun? Eğilmiş demiş ki insan çoktur. Selam veririz demiş. İnsan çoktur. Selam veririz yahu demiş. Yani ara sokaktan gitse karşısına pek insan gelmeyecek. Çarşıda pazarda insan çok da selam vermeye gidiyor çarşıya. Hazreti Ömer'in oğlu. Neden? Sevap. Kalabalık, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Her selamda sevap kazanacak. Onun için çarşıya pazara gidiyor. Eskilerin yaşayış tarzına bak, bizim yaşayış halimize bak. Aynı apartmanda yaşıyorlar, merdivenden böyle geçiyor gidiyoruz. Böyle şey gibi. Ya aynı apartmandasın, insaf geçerken bir merhaba de, bir selamun aleyküm de, nasılsın de. Sevmez ki, bu sakallı der, benim yolumdan değil der. Efendim o şu partiye rey verdi, ben başka partiye veriyorum der. Bilmem o şu gazeteyi alıyor gazeteciden, ben şu gazeteyi alıyorum der. Hey cahil nadan hey. Kıyamet alametlerinden. Sadece tanıdığına selam vermek kıyamet alametlerinden. Hocamın rahmetullahi aleyh hiç unutmam. Ankara'da bizim fakirhaneye geldi hocamız. Efendim bir komşu var ben hiç selam vermiyorum. Komşu bahçemiz bitişik ben selam vermiyorum. Neden? Adam akşamları içiyor. Akşamları sofrayı kuruyor, içiyor. Namaza gelmiyor, camiye gelmiyor. Ben de hiç selam vermiyorum ona. Hocamız şöyle eve gelirken o da karşılaştı. Esselamu aleyküm dedi. Adamcağız yıldırımla vurulmuşa döndü. Şöyle bir toparlandı. Aleyküm selam hocam, Allah razı olsun filan. Uçtu yani sevincinde. Dedim ki ha demek benim yaptığım yanlışmış. Bak adamcağız nasıl şey yaptı. Bir gün gelir belki düzelir. Yani sen selamu aleyküm dersin, ahbaplık olur, bir zaman gelir, anlar hatasını, şey yapar filan. Seninle arkadaş olduğu için kötü yoldan döner. Sen onu kesip attığın için tamam onların arasında kalıyor artık. Bizim adam kazanma çalışmamız olacak. Hocamız etrafındaki müdürlere, bilmem şunlara, bunlara, yüksek şahsiyetlere bırakın şu dünya işlerini ya demiş bir gün. Bırakayım şu dünya işlerini. Biraz demiş tekkeye adam getirin demiş. Yani çalışın, çabalayın. Yani her biriniz insan kurtarmaya çalışın. Bırakın şu dünya işlerini demiş. Biraz adam getirin demiş. Yakala bir tanesini getir. Yakala bir tanesini getir. Doğru yoldan adedimiz artsın. Eğri yoldan çek, doğru yola insan kazanalım. Herkes kendi başına buyuruk. Oh, ben cenneti garantiledim, tamam. Onu da kurtar. Sen denizden kurtulmuşsun dalgaların, fırtınaların arasından. Elini uzat, onu da çek. Efendim işim var, şimdi gideceğim, daireye geç kaldım bilmem ne. Bu işlerin en güzeli. Bir insan hayat kurtarıyorsun. Hem de öyle bir hayat ki dünya hayatı değil, ebedi hayat kurtarıyorsun. Ebediyen bir insanı salih bir insan yapabildin mi, mümin bir insan yaptın mı, cehennemden kurtuluyor. Onun yaptığı bütün hayırların bir misli senin defterine yazılıyor. İstemez misin? İş değil mi bu? Sabahtan akşama haftanın 6 günü şey yaparız. Kendi nefsimiz için, dünyamız için koştururuz, işe gideriz, dükkana gideriz. Pazar günü of çok yoruldum, aç şu televizyonu, hadi gezmeye gidelim, hadi pikniğe gidelim, hadi bilmem ne. Zaten 6 gün dünyaya koşturdum be adam. 7. günde nefse koşuyorsun. Hani bunun ahireti? Sen ahirete gitmeyecek misin? Gideceğim hocam. Ahirete gitmeyen var mı? Orada köşk yapsana biraz. Gideceğin yerde cas cavlak orada da kalacağına. Biraz köşk yap, saray yap, efendim imarat, inşaat yap. Oralarda biraz bulunsun yerin. Kendi yerine gidersin. Ne güzel. Hazır olur her şey. Bir alameti bu. Kişinin efendim camiden geçip de hiç 2 rekat bile namaz kılmaması, bir alameti de şu, kişinin ancak tanıdıklarına selam vermesi, ötekilere selam vermiyor. Ya bir selam ver, tanımadığına da bir selam ver, halini hatırını da sor, yarın da yakala camiye getir veya yardım et, bir ahbaplık şey yap, adedimiz artsın. Efendim 1980'de kaç kişiydik nüfusumuz? Şu kadar. Şimdi kaç? Gene o kadar, olmaz. Sıhhatli olan çocuk büyür. Canlı olan ağaç büyür, dallanır, budaklanır. 5 sene geçmiş gene aynı. Olmaz. Ziyandasın sen. Artacağız. Çoğalmamız lazım. Gelişmemiz lazım. Herkesin etrafına böyle bakıp bakıp şey yapması lazım. İnsan kazanmaya çalışması lazım. Bir yerde bir kasabaya gittik. Çok güleç yüzlü, tatlı dilli. Allah güzel yaratmış. İçi de güzel, dışı da güzel bir şahıs. Gidiyormuş, kapıyı çalıyormuş, tak tak tak tak. Hacı efendi iniyor merdivenlerden. Efendim sakallı hacı, güzel Müslüman. Bakıyor karşısında o kasabanın en yüksek adamı. Yani mevki bakımından en yüksek şahıs. Ne yapıyorsun hacı efendi diyor, soruyor kapıyı çalan. Hiç oturuyorum. Oturacak zaman mı ya? İn aşağı. Gel bakalım. Hadi şu işi yapacağız, bu hayırlı işi yapacağız. Alıyor elinde. İnsanlar biraz şey istiyor böyle. Elinden tutup çekici insan istiyorlar. Yani bilemiyorlar şeyi. Biraz yardım etmek lazım. Çekivermek lazım. 3. kıyamet alametlerinden 3.'sü iyi dinleyin. Ve en yübride sabiyyüş şeyh. Ve en yübride sabiyyüş şeyha. Şeyh mef'ulü bih. Çoluk çocuğun, sabiinin, sübyanın, küçük çocukların efendim yaşlı adamı İşe salması, göndermesi. Git şunu al, git bunu getir, haydi bilmem ne. Yani genç oturuyor, yaşlı hizmet ediyor. Ne demek ebrede yübridi? Berit posta demek Arapçada. Yani posta göndermek. Yaşlı adama gel buraya. Buyurun efendim. Git çarşıdan şunu al, bunu al, bilmem şunu yap, bunu yap. Aç şu pencereyi, kapat şu pencereyi, yap şu işi, et şu işi. Tersine döndü çünkü işler ya. Çocuklar yaşlılara hizmet edecekti. Hayır. Çocuk sabi diyor da. Sabi. Ağzı süt kokan sübyan yani çocuk. Yaşlı, şeyh de yaşlı demek. Yani şeyine, saçına sakalına ak düşmüş demek. Ona emir buyuruyor. Şuraya git, buraya git diye onu oraya buraya sevk ediyor, gönderiyor. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. Saygı kalmamış. Yaşlının sakalına hürmet kalmamış. Öyle otobüse giriyorsun, bakıyorsun. Gençler oturmuşlar. Yaşlı, çarşaflı kadın Bismillahirrahmanirrahim zor zor biniyor şeye, camdan dışarıya bakıyor, hiç içeri bakmıyor çocuk. Neden? Bakarsa yer vermesi lazım, dışarıya bakıyor. Boynu tutuldu sanki, hiç bu tarafa bakmıyor. Efendim, veyahut yaşlı bir adam gelmiş, hiç aldırmıyor. Bursa'ya gitmiştim 1958 senesinde, Geldim rahmetli anama sordu anam. Nasıl Bursa? Bursa çok güzel bir yer dedim. Niye? Yaşlı adamlar otobüste küçük kızlara yer veriyorlar. Gel kızım diyor, ayakta kalma diyor. Yani küçük kız dediğim yani 15-20 yaşında. Tazelere yani. Sakallı adam. Güzel de Mercedesler var şöyle yayılana yayılana. Belediyenin güzel Mercedesleri vardı Bursa'da. Efendim hemen böyle tenhayken oturmuş adam. Kapıdan bir kızcağız, başörtülü, mantolu bir kızcağız genç gelince ayakta durmasına razı değil. Gel evladım otur bakayım şuraya diyor. Allah razı olsun amca, o da oturuyor. Dedim Bursa güzel bir şehir, bak böyle. Böyle yapıyorlar anne dedim. Rahmetli anama. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Bursa'da şimdi otobüse binmiyorum. İnşallah yine o güzel huylar devam ediyordur. Ondan sonraki hadis-i şerif. Min eşratis saati en yütemenel hainu ve yuhavvenel emin. Bu da kısa bir hadis-i şerif. İbni Amr, Abdullah İbni Amr İbnil As, Mısır Fatihi, Amr İbnil As'ın oğlu Abdullah bu da. Allah radıyallahu anhu mecmain şefaatlerine erdirsin. O rivayet etmiş Peygamber Efendimiz'den ki, kıyamet alametlerindendir hain kimseye emanet verilmesi, emniyet olunması, güvenilmesi efendim ve emniyetli kimsenin hainlikle itham olunması. İş tersine dönmüş. Efendim sürüyü kurtlara teslim ediyorlar. Ya bu kurtlar bu sürüyü yer, mahveder ortalığı. Hain kimseye itimat olunuyor. Hain, hıyanet ehli. Ehli hıyanet. Ona itibar olunuyor. Ona veriliyor işler. Tersine dönmüş işte. Kıyamet alametlerinden birisi de budur. Gördünüz mü? Emniyetli kimseye hain diye damga vuruluyor. Ve aslında gerçekten hain olan, vatanı satan, milleti satan, emaneti efendim çarçur eden kimseye iş veriliyor. Kıyamet tamam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'yi fethetti. Tembihledi ordusuna, kimseyi öldürmeyeceksiniz, savaşmak yok, şey yapmayın diyerek ordusuyla muzaffer girdi. 3-5 edepsiz şey yapınca onlara bir mukabele edildi, o kadar. Başka bir şey yapılmadan girildi Mekke'ye mükerremeye. Dosdoğru Mescid-i Şerif'e gitti. Beytullah'ın olduğu yani Mescid-i Haram'a gitti. Kabe-i Müşerefe'nin kapısının açılmasını emir buyurdu. Açın Kabe'nin kapısını, içinde namaz kılacak. Şükür olarak. Allah fethi nasip etti diye müjdelemişti ayetlerden Allah-u Teala Hazretleri. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ İnşallahü aminin. Emniyetle efendim şöyle inşallah girersiniz diye şeyler. Şimdi Kabe'nin anahtarı müşrik bir adamda. Ver anahtarı, vermem diyor. Hazreti Ali ver diyor radıyallahu anh. O da vermem diyor. Ya Peygamber Efendimiz söyledi işte aç. Ben onun peygamberliğine inansaydım zaten savaşmazdım onunla. Hazreti Ali Efendimiz koluna bir yapışıyor. Bir kıvırttırıyor kolunu, alıyor anahtarı. Kabe-i Müşerefe'nin anahtarını açmış. Almış, açmış kapıyı. Efendimiz girmiş, namaz kılmışlar. Ayet-i Kerime iniyor. Emanetleri ehillerine veriniz, sahiplerine veriniz ve insanların arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmediniz. Bu ayet-i kerime inince Peygamber Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'a diyor ki al bu anahtarı, evvelden beri o ailede duruyordu o anahtar, ehli onlar, götür emaneti ona ver, anahtarı ona ver, bir de özür dile. Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın arslanı, Peygamber Efendimiz'in damadı, en yakını, ilk Müslümanlardan efendim her yerde canını ortaya koymuş, çarpışmış. Boynunu büküyor, gidiyor anahtarı teslim ediyor müşrike. Müşrik adam. Daha Müslüman olmamış. Al anahtarı diyor. Demin zorlayarak senden aldığım için özür dilerim diyor. Hazreti Ali Efendimiz. Hayrola ne oldu? Birkaç laf söylüyor adam. Diyor ki ayet-i kerime indi. Ayet nazil oldu. Emanetleri ehillerine veriniz diye ayet nazil oldu diye. Adamcağız bakıyor ki bu güzel ahlak, bu güzel fazilet. Allah Allah. Mekke'yi onlar fethetmiş, bunlar mağlup, onlar galip, yine emaneti, efendim anahtarı getirip teslim ediyorlar, bir de özür diliyor bir de. Faziletin büyüklüğüne bak. Bir de özür diliyor. Adam kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Kelime-i şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. İslam böyle işte. emanetin ehline verilmesi. Ehline verilmediği zaman bekleyin, kıyamet kopacak, tamam. Ehline verilmiyor. En hain adama veriliyor. Verilir mi ya? Verilmez ama veriliyor. Tamam, kıyamet kopması yakın. Öbür taraftan Allah'ın has, halis, emniyetli, güvenilir, haram yemez kuluna da çamur, kara sürülüyor. Bu haindir deniliyor. Arkasından bilmem zapt diyeler, bilmem neler, şunlar bunlar. Öteki kıyametle ilgili hadis-i şerif, min eşratis saati su'ul civar ve kati'atul erham ve ta'til-i suyuf anil cihat ve en yahtelle dünya bid-din. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Kıyametin alametlerinden bir kısmı da şunlardır. Şimdi bu hadiste de şunları saymış Efendimiz. Su'ul civar. Komşuluk kötü götürülüyor. Kötü komşuluk yapılıyor. Civar mücaveret demek. Yani car olmak, komşu olmak. Komşu komşuya iyi komşuluk yapmıyor, kötü davranıyor. Kıyamet alametlerinden birisi budur. Komşuluk iyi yapılmıyor, kötü yapılıyor. Komşuluk berbat. Bir. Sonra ve katiatul erham, sıla-i rahim yapılmıyor. Akrabalarla bağlar kopmuş. Kimse kimseyi aldırmıyor. Ne amcalık, ne dayılık, ne eniştelik, ne yeğenlik, efendim ne evlatlık, ne analık, babalık, dedelik, kardeşlik, efendim dayılık, teyzelik, halalık, bir şey kalmamış. Akrabalık kopartılmış, bağları hiç kimsenin kimseye aldırdığı, eyvallah ettiği yok, gittiği yok, halini hatırını sorduğu yok, elini uzattığı, yardım ettiği yok. Bu da akrabalık bağlarının kopması, sıla-i rahim yapılmaması, bu da kıyamet alametlerinden biridir. Ve ta'til-i suyufi anil cihad. Kılıçların cihattan yana tatil edilmesi, kınına sokulması. Yani cihadı bırakıyor Müslümanlar, kılıcı bir tarafa koyuyorlar, cihat etmiyorlar. Kıyamet alameti. Cihat edilmez mi? Çekeceksin kılıcını Allah yolunda. Ya Allah, çalışacaksın, çarpışacaksın. Öyle bilmiş dedelerimiz. Buralara öyle gelmişler. Müslümanlık doğmuş, bir asır içinde okyanuslara ulaşmış. O devirde o mesafeler aşılır mı? Nasıl geçmişler oraları? Ne aşık insanlarmış. Ayakları yerleri basmamış demek ki. Uça uça gitmişler demek ki. Ta Afrika'yı geçmişler, Atlas Okyanusu'na dayanmışlar. Denizler dar gelmeye başlamış. Gemilere binmişler, Kıbrıs'a çıkmışlar. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta halası var Peygamber Efendimiz. Şehit. Yani orada kabri var. Kıbrıs'a gemilere şey yapmışlar. Binip, yani deniz seferinin kara cihadından sevabı iki misli fazla diye yallah gemilere. Orta Asya'ya varmışlar. Hindistan'a varmışlar. Çinlilerle savaşmışlar. Hemen. Sonra asırlar geçmiş. Gene Allah'ın has kulları çalışmışlar, çabalamışlar, cihada devam. Her devirde cihat eden olmuş, olmuş, olmuş, olmuş. Fakat sonra bir zaman gelmiş, köşkler yapılmaya başlanmış. Kasırlar yapılmaya başlanmış. Efendim konaklar, efendim zevkler, sefalar, çalgılar, türküler, gazeller, kasideler, şiirler, edebiyatlar, laflar, baklavalar, börekler, çörekler, zevkler, çengiler, çiköçekler, eğlenceler başlamış. Neden? Bu insanoğluna neyin daha iyi olduğu belli olmaz. Para mı daha iyi, fakirlik mi daha iyi? Peygamber Efendimiz diyor ki, vallahi ben sizin için zenginlikten daha çok korkarım fakirlikten. Zengin olmanızdan daha çok korkarım. Sapıtırsınız. Şimdi bir insanın ilk önce karnı aç olduğu zaman ah bir yiyecek olsa diye etrafına yiyeceğe bakınır. Doyurursun karnını, karnı doydu mu bu sefer keyfi yerine geldi mi şöyle, bu sefer başka zevklere bakar. Para kazanmaya devam etti mi bir kiradan kurtulsam der. Tamam, bir ev sahibi olur Allah. Şimdi bir tane daha olsa da onun kirasını alsam der. Bir tane daha verir Allah. Bir tane daha verir, bir tane daha verir. Para çok olunca bir de arabam olsun diyecek zaten. İlk evden sonra veya önceden bir araba sahibi olur. Arabası da olur. Para daha çok olduğu zaman bu sefer araba beğenmez. Arabaların en lüksü hangisi? Efendim Mercedes'te ama şimdi Mercedes'ten daha pahalı, bilmem kaç, 90 milyon, 100 milyon liraya bilmem İngilizlerin Jaguar bilmem nesi varmış, hadi ondan alır. Bu da idare etmiyor muydu seni? Ediyordu ama o da en pahalısı. Şimdi Bursa'da gittik, çekirgeden eski kaplıcanın yanından şöyle kıvrıldık, aşağı dönüyoruz, solda bir otel var. Yani bahçesi bu bizim caminin olduğu yer kadar. Duvarları böyle dizilmiş, çelenk, çelenk, çelenk, çelenk, çelenk konulacak yer kalmamış. İki sıra, üç sıra çelenk konmuş. Çelenk konmuş. Milyonlarca lira. Milyonlarca lira. Yani bir çelenk bazen fakir, hastaya mastaya insan bir buket yaptıracak oluyor. 1500 lira, 2000 lira bir demet şey oluyor. O koca çelenk kim bilir kaç bin liradır. Yani ben bilmiyorum. Hiç çelenk yapmadım, yaptırmadım. Efendim ve fiyatını da sormamışım şimdiye kadar. Cahil kalmışım o usta. Ama orada çelenkleri belki arabayı durdurup bir saymak lazım. İbret-i alem için. Çünkü vaaz veriyoruz. Söyler. Bir cami şeyin önünde şu kadar adet, şu kadar yüz çelenk gördüm diye. Millet de şöyle aa desin diye yani. Saymak lazım. Dedim ne bu böyle? Hocam dedi bizim Bursalılar dedi gösterişe çok düşkündür dedi. Bursalı arkadaş anlatıyor şimdi. Bunlar dedi şimdi fabrikaları var ya dedi. Yani iplik fabrikası bilmem ne, ipek fabrikası bilmem dokuma fabrikası şunlar bunlar para geliyor ya. Şimdi dedi çelik parası beğenmiyorlar artık dedi. En lüksü buymuş dedi. Buraya böyle gelirler, düğünleri burada yaparlar dedi. Bu bir zenginin düğünüdür dedi. Hepsi dedi bu kadar bir çelenk gönderiyor dedi. Toplasan kaç tane fukaraya ev yapılır yani. O çiçekler solacak 3 gün sonra. Kaç tane fukaraya ev yapılır? Ya bir tanesi organize etse, şu çelenk paralarınızı bana verin, şurada 3 tane fukaraya merasimle daire alalım, verelim dese, 2 tane, 3 tane daire alır onlarla. Gecekondu tarzında olursa, 10 tane alınır. Bu insanlar parayı gördü mü şaşırıyor. Şaşırıyor sonra neler yapıyor? Sonra kitaplarından okuyoruz, şiirlerinden okuyoruz maalesef. Ondan sonra da müstehcen bir takım işlere başlıyorlar. Daha kötü lutilik oluyor, bilmem zinakarlık oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Allah'ın rahmeti kesiliyor. Sizi edepsizler, sizi. Ben size nimet veriyorum, siz o nimetin karşısında böyle yaparsınız ha. O zaman Allah düşmana fırsat veriyor. Düşmana fırsat veriyor, düşmanla terbiye ediyor. Yendiren Allah, mağlup eden de Allah, galip eden de Allah. Ve men nasru illa min indillahil azizler. Nusret, zafer, yardım Allah'tandır. Başkasından değil. Eskiler 4000 kişiyle 60000 kişilik orduyu nasıl tepelemişler? Allah'tan. Şu kadar bin orduya bunlar nasıl yenilmişler? Edepsizliklerinden, kusurlarından. Yani adetle ilgili bir şey değil. Allah yolundan ayrılınca Allah'ın yardımı kesiliyor. Ondan sonra her yerde zillet başlıyor. Cihadı bırakmışlar Müslümanlar. Zevke sefaya başlamışlar. Olmaz. Hiçbir devirde olmamıştır. Bu devirde de olmaz. Bundan önce de olmaz. Bundan sonra da olmaz. Müslüman zenginlik gelince tuğyan etmeyecek, azmayacak. O zenginliğin kendisine bazı vazifeler yüklediğini bilecek. Hayırlara sarf edecek kazancını. Allah yoluna sarf edecek. Bildiğiniz şeyler de boş yere konuşuyorum işte. Yani zaten biliyorsunuz. Cihattan geri durmayacak kılıçlar. Kınına girmeyecek. Devamlı çalışacak, çarpışacak Müslümanlar. Şu dinamizme bak, İslam'daki şu Müslümanların haline bak. Nerede Müslümanlık, nerede şey. Bucak bucak kaçıyorlar. Savaş, bilmem ne, şunu bunu diye. Eskiden bizim olan diyarları düşmanlar istila etti, unuttuk şimdiki onları. Hiç adını bile anmıyoruz. Oradaki kardeşlerimizin feryatları boğuldu artık. Hiç şey yapmaz duruma geldik. Burayı da kaçıracağız. Böyle gafil gidersek burada kaçır. Mutlaka kendimizi derleyip toparlamamız lazım. Bu zevk ile, bu safa ile Amerika'dan borç al, ömrünü plajda geçir. Ya akla mantığa sığar. Efendim Amerika'dan bilmem nereden, IMF'den borç para dilen, ondan sonra götür ruja Allah'a pudraya. Olur mu? İskambil kağıdını. Televizyon. Telef makinesi. Videoya. Olur mu? Yani borçlu adamın ekmeğine katık alması doğru değil. Madem borçlusun, borcunu öde, Ondan sonra alnın arkı şeyle dolaş. Hayır. Parayı oradan al, buradan al. Ondan sonra yürü şeye. Geliyorlar benden bazen borç para istemeye, şey yapma. Biraz bir soruşturuyoruz, şey yapıyoruz. Arabası var, şusu var, busu var. Benden para istiyor. Duymuş cemaatimin kalabalıklığını. Cemaatten her bir kişi 50 bin lira versin. Bana ne yapacaksın? Yani herkes böyle şey yapıyor. Milletçe de böyleyiz. Yorganına göre uzatmak yok. Dördüncüsü, kıyamet alametlerinden bu hadis-i şerifte. Bununla keseceğiz artık. Çünkü ondan sonra bir uzunca hadis-i şerif geliyor ki onu bir dahaki haftaya bırakmak zorundayız. Yani kıyamet alametlerinden birisi kılıçların efendim cihattan geri durmasıdır, tatile girmesidir dedi. Böyle olmaması lazım yani. Ve en yahterle dünya bittiğin ve dünyanın din ile kazanılması. Şimdi burada hı ile yazılmış ama şerhte deniliyor ki bu hı ile olursa o zaman mana ihtelle halel kelimesinden din ile dünyanın halel görmesi gibi olur. Mana ters olur. Bilakis dünya ile dinin tahrip olması, yani dünyaya sapmak suretiyle dinin efendim tahrip olması manası olduğundan bu Allah-u Alem noktasız ha iledir diye izahat var. Arapça bilen kardeşlerim için söylüyorum bu izahatı. En yahtelle dünya bittiğin. Yani efendim dünyaya din ile girilmesi. Dünyalık kazanmaya din vesile oluyor. Yani dinini satıyor adam. Dince mukaddes sanılan şeyleri kullanıyor. Dünyalığını doğrultuyor. Dünyasını, parasını doğrultuyor. Parası, pulu, şusu, busu çoğalıyor yani. Ama din elden gidiyor. Ahiret mahvoluyor. Ona aldırdığı yok. Çünkü ahiretin, dünya ile ahiretin kazanılması var. Yani dünyalık ile ahireti kazanmak var. Zekat verirsin, hacca gidersin, hayır yaparsın, cami yaparsın, köprü yaparsın, çeşme yaparsın, tamam. İşte bak dünyalığı sarf ediyor, ahireti kazanıyor. Aksi yok. Ahireti sat, dünyayı al. Öyle şey olur mu? Ahiret ebedi. Orası satılır mı? O mülk satılır mı? Ahiret mülk. Onu sat, dünyalık kazanma. İki paralık dünyalık. Nasıl olsa efendim geçecek olan bir hayat. Allah kıyamet alametidir bu. Bize ahireti, ahiretin kıymetini hissettirsin. Ahiretimizi dünyamıza dalarak efendim harap edenlerden olmamamızı nasip eylesin. Şu kıyamet alametleri hadislerindeki kötü huyları üzerimizden ve memleketimizden ve Müslümanlardan def eylesin. Amin. Sevdiği güzel huylar ile, haller ile cümlemizi müzeyyen eylesin. Amin. Sevdiği yollarda yürütsün. Sevdiği amellere muvaffak etsin. Amin. Akıl versin, şuur versin, idrak versin. Yolundan ayırmasın. Gözümüzü yumup açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimize, şeytana bırakmasın. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah. Hakka hamdi. Mahmeduhu bi cemii mahamidi. Lehül hamdu kema yenbeği li celali vecihihi vel azim sultani. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in. Emma ba'du fe ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, okumuş olduğumuz hadisi şeriflerimizi, kardeşlerimizin çekmiş olduğu 4444 adet selat-ı tefriciyeyi, okunmuş olan 2 adet Kur'an-ı Kerim hatmini, sair ibadet ve taatlerimizle ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Ya Rabbi hasıl olan ücuru mesubatı evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına bizleri mazhar eyle. Amin. Onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı dereceleri üzere ikram eyle. Amin. Ya Rabbi sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullahın ruhlarına ve haseten ümmetin Muhammed'in irşadıyla meşgul olmuş olan saadat ve meşayih-i turuk aliyemizin cümlesinin ruhlarına ve halifelerine, müritlerine, mühiplerine hediyetik vasıl eyle. Amin. Himmetlerine, teveccühlerine, şefaatlerine bizleri mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, ahirete göçmüş olan analarımızın, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, dostlarımızın, yakınlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Hatim sahiplerinin selatı tefriliciyeleri çeken kardeşlerimizin niyetlerini ihsan eyle. Amin. Onların kimler niyetine okumuşlarsa onların ruhlarına vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, fatihlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın, ulemanın, şühedanın ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Cümlesinin ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını âlâ eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizlere de senin rızan yolunda ömür sürmeyi nasip eyle. Amin. Salih amelleri işlemeyi bizlere muvaffak eyle. Amin. Nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e rahmeyle. Amin. Hastalarımıza şifa, amin, dertlilerimize deva ihsan eyle. Mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, her işimizin önünü sonunu hayır eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri helallerinle perverde eyle. Amin. Haramlarından müştenip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize helal, pak, tıyıp kesipler nasip eyle. Amin. Bu kesiplerimizle senin yolunda malımızla, canımızla hayrat-ı hasenat yapıp cihad eylemeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, sana has kul olmayı bize nasip eyle. Amin. Habibine has ümmet olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ümmetin fesada uğradığı zamanda Efendimizin sünnetine sarılanlara şehit sevapları vaat edilmiş. Bizi o sevapları alanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin salih kullar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemizi dinde fakih eyle. Amin. Dinimizin ahkamına aşina eyle. Amin. Adabına vakıf eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.